10 kwietnia minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Najwyższe władze państwowe oddały hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Pamięć ofiar katastrofy uczcił także prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy robią postępy na froncie pod Bachmutem. Prezydent Andrzej Duda na Wawelu oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim w 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej i złożył wieńce przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. Obecna była również Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej. Relacja Pawła Pawlic. W krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów, w której spoczywa para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, Andrzej Duda złożył wieniec biało-czerwonych róż. Wcześniej w wawelskiej kaplicy wziął udział w mszy świętej. Prezydent na Wawelu pojawił się w godzinę katastrofy pod Smoleńskiem. Wszystkie ofiary katastrofy były patriotami oddanymi polskiej sprawie, podkreślał Andrzej Duda. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła, nie mogli dla Polski dalej pracować. W Krakowie prezydent złożył wieńce na grobach ofiar katastrofy, na cmentarzach, na Rakowicach, Salwatorze i na Bielanach. Między innymi na grobach byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki oraz ministra Zbigniewa Wassermana. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Warszawie prezydent złożył hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej w Świątyni Opatrzności Bożej, a także na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier, a także minister obrony złożyli kwiaty przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Główne uroczystości związane z rocznicą katastrofy zostały przeniesione na niedzielę 16 kwietnia. Ma to związek ze świętami wielkanocnymi. Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej uczcił także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który napisał: łączymy się w smutku z narodem polskim i oddajemy hołd pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce i wszystkim, którzy zginęli w imię służby ojczyźnie. Wieczna pamięć, napisał ukraiński przywódca. Policja zatrzymała 22-latka podejrzanego o śmiertelne potrącenie mężczyzny wczoraj nad ranem na trasie pomiędzy Udorpiem a Rekowem na Pomorzu. Policja poszukuje świadków tego wypadku, mówi starszy sierżant Dawid Łaszcz z Policji w Bytowie. Nadal jednak poszukujemy kierowców, którzy byli świadkami tego zdarzenia bądź przejeżdżali wczoraj trasą Udorpie-Rekowo pomiędzy godziną 3 a 5 rano i posiadają w swoich pojazdach nagrania z wideorejestratorów. Osoby mające jakiekolwiek informacje mogą zgłaszać się do Komendy Policji w Bytowie lub dzwonić pod numer alarmowy 112. Ukraińskim obrońcom udało się odepchnąć wroga od głównej drogi pomiędzy miastami Czasiv, Jara, Bachmutem w obwodzie donieckim. Ta droga ma strategiczne znaczenie, a ukraińscy żołnierze z uporem walczą, by odzyskać każdy jej metr, mówi dowódca samodzielnej brygady zmechanizowanej sił zbrojnych Ukrainy Jurij Fedorionko, pseudonim Achilles. Wykonujemy zadania na podejściach do samego miasta. Odpowiednio udało się odepchnąć wroga od głównej drogi, która łączy Czasiv, Jar i Bachmut na około kilometr odległości. Bezpiecznie umocniliśmy się na pozycjach. To była olbrzymia praca. W śniegu i deszczu udało się obrońcom odepchnąć kilka szturmowych oddziałów wroga, a także zniszczyć rosyjską artylerię i technikę, łącznie z moździerzami. W poniedziałek wielkanocny, zgodnie z wielowiekową tradycją, na krakowskim zwierzęcu odbywa się Emaus. To jeden z najstarszych odpustów w Polsce. Wszystko jest z drewna, nic z plastiku. Kołatka. Też od wielu lat bardzo znany przedmiot, pożądany dla dzieci, dla starszych osób. To jest ptaszek gliniany, ręcznie wykonany, tradycyjny, z Emausu. Kosy słyszą i przylatują do tego dźwięku, tak. Przywołujemy tą wiosnę i słońce. Kramy, zabawki. Co roku jesteśmy tutaj na Emausie. Niepowtarzalna atmosfera na pewno. Tradycja, prawda? Droga do Emaus, tak jak to było po nocy wielkanocnej. No, przychodzimy tak, całą rodziną, tradycyjnie. Tradycja odpustu emausowego w Krakowie sięga średniowiecza. W lany poniedziałek mieszkańcy Krakowa szli do kościoła świętego Salwatora, by upamiętnić przejście zmartwychwstałego Jezusa wraz z uczniami do miejscowości Emaus. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Południe pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Na wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami możliwe także burze. Na termometrach od 7 stopni do 9 nad Bałtykiem, 13 na Dolnym Śląsku, 14 w centrum i 16 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. A do tego pierwsza rata gratis i 20 rat 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14:05 trwa Lana Trójka. Fachowo wyjaśni, o co chodzi w tym lanym poniedziałku. Tomasz Łysiak będzie tradycyjnie pantałyk. Dowiemy się na pewno więcej o zasadach gry w piłkę wodną. No i z pewnością będą również momenty z filmami. Tymi, w których woda była w roli głównej. Państwa też zachęcamy, żeby dołączać tutaj takie krople swoje do programu. Co państwo w życiu oblali? No i kiedy mieliście państwo ten w życiu zimny prysznic? Co nim było? 2273. Zapraszamy we trójkę. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski. Pantarej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawa sytuacja na zegarze. Urodziny godziny, 14 minut po 14. Adele, Set Me Fire to the Rain, trwa Lana Trójka. Jeżeli chodzi o deszcz, to dzisiaj głównie na południu i na wschodzie, jutro natomiast parasole z pewnością przydadzą się na zachodzie. Tyle teraz o pogodzie. No i państwo, 2273, co państwo w życiu oblali? Proszę pana, oblałam egzamin jeden kiedyś. Ja nie mówię, że go tak całkiem oblałam, ale to był egzamin ze statystyki ratunku. No ale później kupiłam sobie mądrą książkę i jakoś dałam radę. A, czyli potwierdza się, że warto czytać. A co oglądać? O tym powiemy państwu za 6 minut, bo teraz Ocean Adriatyk, Ocean Gorący, Lombard. Thank you. Przyjemnie, można się od razu zrelaksować. 20 minut po 14. Dziś, wiadomo, lany poniedziałek, tradycja związana z wodą. Woda to także inspiracja dla wielu twórców kina. Dlaczego tak jest? Postanowił sprawdzić Jacek Frenzel. Co sprawia, że woda jest tak bardzo interesującym żywiołem dla filmowców? Woda jest jednym z tych żywiołów, którego nie udało się nam okiełznać. Mówi Dawid Muszyński, krytyk filmowy. Możemy się oszukiwać oczywiście, że ludzkość okiełznała ten żywioł, ale tak nie jest. Dlatego walka z nim na ekranie zawsze wygląda tak fascynująco, ponieważ człowiek nie ma w niej żadnych szans, ale chcemy, żeby próbował. No i do tego ona jest także bardzo plastyczna w sposobie pokazywania jej na ekranie. Dlatego ludzie tak zachłysnęli się ostatnim awatarem, istotą wody. Woda dla twórców kina ma bardzo szeroką symbolikę, podkreśla Łukasz Adamski, krytyk filmowy. Każdy twórca religijnego kina bardzo lubi ten symbol oczyszczenia, czy symbol chrztu, jakim jest woda. Są też tacy filmowcy jak James Cameron, który kilkakrotnie sięgał po tą wodę, bo jest po prostu zafascynowany głębiami oceanu, czy to w swoim filmie Abyss, czy później w Titanicu i w Awatarze. Eksploatował tą wodę i te głębiny, bo po prostu kocha to miejsce. W wodzie można się zakochać, bo woda w kinie płynie, piętrzy się, rozlewa, tak jak w doskonale znanym filmie Romana Polańskiego Nóż w wodzie, czy serialu Wielka Woda. Tak, woda to żywioł. Nóż w wodzie pokazywał to jako bezkresną pustynię, tyle że ciekło. No a Wielka Woda pokazywała wielką tragedię, która wydarzyła się we Wrocławiu, jaką była powódź, którą my jako naród zbagatelizowaliśmy, podchodząc dość lekkomyślnie do wszystkich procedur, mówiąc, że a to tylko woda poleci, chłonie się, będzie dobrze. Woda w światowym kinie to nie tylko doskonale znane filmy, takie jak m.in. Awatar Świat Wody, czy Titanic, do tego Szczęki, które też wodę eksploatowały jak tylko się da. Kształt wody Guillermo del Toro, gdzie kobieta zakochuje się w wodnej istocie, pokazuje, że tę materię można ugryźć na wiele sposobów. To nie zawsze musi być ogromna powódź czy tsunami. Tak czy owak, to wielkie wyzwanie dla ekip filmowych. Filmy w ogóle kręcone na wodzie są bardzo trudnymi filmami i to dotyczy zarówno tak ogromnych przedsięwzięć jak Wodny Świat. Jeden z tych filmów, który utopił na jakiś czas karierę Kevina Costnera, który to po Triumfie z Tańczącym z Wilkami wziął się właśnie za Wodny Świat. Postapokaliptyczny film, taki Mad Max, tyle że zrobiony na oceanie, a nie na pustyni. No i zupełnie tym się zatopił. Natomiast Piraci z Karaibów, film też kręcony jednak na oceanach, na Karaibach, był ogromnym sukcesem. Roman Polański miał swoje przeżycia, kiedy kręcił na Warmii i Mazurach. Już w wodzie cały film osadzony na łódce. Pod tym względem też to jest bardzo duże wyzwanie, żeby kręcić film z takim żywiołem. To także kino dla dzieci i całych rodzin. Przypomnę tylko, że jedna z bajek naszego dzieciństwa, która święciła triumfy, to była przecież Mała Syrenka. Także rozgrywająca się pod wodą i starająca się jakoś połączyć ten świat podwodny z naszym opanowanym przez tlen. Powodnych bohaterów sięgają coraz częściej największe wytwórnie filmowe. Nawet takie duże studia jak Warner Bros. Czy Disney sięgają po tą wodę, tworząc super bohaterów. No bo niedawno w Czarnej Panterze 2 mieliśmy Namora, który był królem wszystkich mórz, a znowuż Warner Bros. Ze swoim DC Universe ma Aquamana jako w ogóle część tej Ligi Sprawiedliwości. Więc mam wrażenie, że paleta, z jaką możemy zagospodarować wodę w kinie i w telewizji, jest jak ocean, bezkresny. 24 minuty po 14. Wodą na wielkim ekranie zainteresował nas Jacek Frenzel. Właśnie sobie przypomniałem o jeszcze jednym filmie związanym z wodą, a to jest cudowny film. Przecież Gdzie jest Nemo? To teraz filmowo sobie zagrajmy. Butch Cassidy, Sundance Kid, czyli słuchając tego utworu, przed oczami mogą pojawić się i Paul Newman, i Robert Redford. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because

the tide, don't fight the tide, just swim. Jest zachęta, to płyniemy dalej. 29 minut do 15 jest dobrą energią, a skoro trójka jest lana jeszcze przez 29 minut, to dopłynęliśmy do sekcji sportowej. Piłka wodna to jedna z najbardziej spektakularnych gier zespołowych. Absolutnie nie ma tutaj lania wody, bo to jest przecież połączenie i sportu pływackiego, i gry w piłkę, a nawet zapasów. Sport dla prawdziwych twardzieli. Grają chłopy jak dęby. Panie też są raczej słusznych gabarytów, jeżeli tak można powiedzieć. W wodzie, a raczej pod powierzchnią, trwa prawdziwa walka. Nierzadkie są urazy, na przykład złamane żebra, podbite oczy czy wybite zęby nawet. Legendą owiany został mecz zapamiętany jako krew w wodzie. Węgry kontra ZSRR z igrzysk w Melbourne 1956. Podłoże emocjonalne łatwo wytłumaczyć. To wtedy Węgrzy dzielnie powstali przeciw Armii Czerwonej, za co zostali rozjechani sowieckimi tankami. One fierce encounter resulted in 21-year-old Hungarian Erwin Zedor sustaining a badly cut eyebrow. Grzmiał australijski odpowiednik kroniki filmowej. Krew w wodzie znalazła się po ciosie wymierzonym przez Walentina Prokopowa węgierskiemu graczowi Erwinowi Żadorowi. Rozcięty łuk brwiowy broczył dotkliwie, że woda faktycznie zmieniła kolor. Nie brakowało agresji, bujek, przepychanek. W końcu sędzia musiał przerwać to spotkanie. Emocje brały górę i na szczęście Węgrzy, którzy wygrali 4-0, zostali mistrzami olimpijskimi. Hungary won that match 4-0. Węgry zresztą potęgą waterpolową są absolutną. 9-krotnie zostawali mistrzami olimpijskimi, a w sumie zdobyli 15 medali igrzysk. Niemały worek medali przywieźli też ze światowych czempionatów. Piłka wodna w programie igrzysk znajduje się od 1900 roku od Paryża. Panie zaś zadebiutowały w Sydney 2000. Mimo że sport został zdefiniowany w Szkocji, a rozpropagowany w Anglii, na świecie dominują wspomniani Węgrzy, kraje bałkańskie, Włosi, Hiszpanie, Rumuni, Ukraińcy, Rosjanie, do tego Grecy, Amerykanie i Australijczycy. Liczą się również Holendrzy. W Polsce, mimo wspaniałych początków 100 lat temu, dziś sport ten znajduje się w pozycji, na którą zupełnie nie zasługuje, bo jest iście fascynujący. Uprawia go zaledwie garstka osób. A zaczęło się w Galicji i zapowiadało wspaniale, mówi Kuba Niziński, pasjonat historii krakowskiego sportu i Krakus z wyboru. Czytając relacje sportowe z dwudziestolecia międzywojennego, no aż trudno uwierzyć, że rywalizacja piłkarzy wodnych przyciągała tysiące kibiców. W Krakowie rywalizowano w Parku Krakowskim na nieistniejącym już basenie, a przecież to dwudziestolecie międzywojenne to jest dominacja krakowskich klubów waterpolowych. To jutrzenka z Maccabi Kraków pomiędzy sobą rozdawały tytuły mistrzowskie. Zresztą oba kluby żydowskie wpisują się w tendencję dwudziestolecia międzywojennego, czyli powstawania klubów sportowych. Była taka idea muskularnego judaizmu, aby pokazywać to właśnie światu. Zresztą swoją sekcję piłki wodnej miała także Krakowia. A jeżeli chodzi o rywalizację jutrzenki z Maccabi przed wojną, to właśnie ta rywalizacja nazywana była jako pierwsza świętą wojną, a dopiero później tak zaczęto nazywać mecze derbowe Wisły i Krakowi. Celem gry jest zdobycie większej liczby bramek niż rywale. Boisko umiejscowione jest na pływalni, minimum 180 cm głębokości, 20 na 30 metrów długości. Gra jednocześnie 7 zawodników plus 6 zmienników. Oznacza to dużo pływania bez możliwości podpierania się w basenie czy też odbijania od dna w celu złapania krótkiego odpoczynku. Nawet bramkarz umiejętną pracą nogami musi zapewnić sobie pozycję pozwalającą na zasłonięcie bramki mierzącej 3 metry na 90 cm. Zadanie to ekstremalnie trudne, bo mecz składa się z 4 8-minutowych kwart. By zdobyć bramkę, zawodnicy nierzadko unoszą się, wyskakują wręcz wysoko nad powierzchnią, niemal do pasa, a piłkę są w stanie rzucić z prędkością ponad 100 km na godzinę. Darek Urbanowicz, redakcja sportowa Trójki, przybliżył nam bez lania wody piłkę wodną. Nade wszystko to jednak przecież sport ze wspaniałą tradycją zakorzenioną w kulturze olimpijskiej. Niestety w Polsce nie tak popularny, jakby na to zasługiwał. Tymczasem 227 Trójek, przypominam pytanie, które niezmiennie obowiązuje. Co państwo oblali w życiu? 227 Trójek. No dobrze, skoro tyle o wodzie, no to zagrajmy. H2O w Trójce. Oblałam kiedyś pierwsze półrocze z fizyki, musiałam zdawać. No i to tyle. Pozdrawiam serdecznie z parku dendrologicznego. Taki spacer. Z Opolszczyzny dzwonię. Wszystkiego dobrego. Lana Trójka to i Billy Ocean nam tutaj pośpiewał muzyczne nawodnienie w lany poniedziałek. 16 minut do 15. Pan Tałek też przypłynął z ciekawostkami związanymi z laniem. W poniedziałek. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Śmigus dyngus, czyli dwa w jednym. Obyczaj oblewania się wodą w poniedziałek wielkanocny znamy wszyscy. No ale skąd się wziął i co oznaczają oba słowa określające dwa odrębne przecież obyczaje, które zlały się nomen omen w jeden? Benedykt Chmielowski pisał, że zwyczaj pochodzi z czasów legendarnej naszej Wandy, gdy to polewały się damy z jej frau Cymeru. Gloger upatruje kolebki nawet w dalekiej Azji, gdzie Birmanowie mieli się oblewać wodą, by obmyć się z grzechów. Najstarsze nasze świadectwo historyczne pochodzi z czasów Jagiełły, drodzy państwo, i zapisów Synodu Poznańskiego. Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie święto wielkanocne mężczyźni kobiet, a kobiety mężczyzn, nie ważyli się napastować o jaja i inne podarunki, co pospolicie się nazywa dyngować. Ani do wody ciągnąć, bo swawole i dręczenia takie nie odbywają się bez grzechu śmiertelnego i obrazy imienia boskiego. No i tu, drodzy państwo, w tym cytacie mamy już trop do dyngusa. Dyngusiarze mianowicie chodzili po domach i grozili, że jak nie dostaną okupu, to chlusną wodą. Językoznawcy wywodzili słowo od niemieckiego słowa dingen, czyli wykupywać się. Co więcej, używano wieki temu słowa dingnus, oznaczającego wykup w warunkach wojennych. Gdy na przykład zamek był oblężony za pomocą dingnusa, można było z oblężenia się wykupić. Dyngus, a inaczej włóczebny, był to swego rodzaju wielkanocny kolędnik obchodzący domostwa i żądający podarków. Zaś jeśli ich by nie dostał, groził psikusem, oblaniem wodą. Co zaś ze śmigusem? Cóż, najprostsze tłumaczenie jest najlepsze. Słowo pochodzi zapewne od czasownika śmigać, a wzięło się od innego zwyczaju smagania się palmowymi liśćmi lub gałązkami wierzby. A zamieniło się w zwyczaj oblewania wodą dziewcząt. Pisał Kitowicz o tym, że szlachetni panowie oblewali damy nie wodą, lecz perfumami. Ale o tym lepiej więcej nie mówić, żeby nie narażać drogich moich słuchaczy na dodatkowe, wysokie koszta świąt. Prawda? Pan Tałek tradycyjnie powróci w Trójce jutro. Jeszcze przez 12 minut program Lana Trójka. Przypominam pytanie do państwa. Co państwo w życiu oblali? 2273. A tutaj już, no właśnie, w temacie wody, w temacie lanego poniedziałku. Proszę bardzo. Znowu pada deszcz. Ladybug. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do 15. Like of Fire Meet Puppets w Trójce. Lana Trójka trwa, a telefony dzwonią. Co państwo w życiu oblali? Przypominam pytanie. 227 trójek. Proszę, ktoś chyba chce tutaj wylewnie. Też mi się zdarzyło oblać egzamin, mając wtedy 18 lat, gdy wstępowałem do GOPR-u. I pierwsze podejście, no, panowie egzaminatorzy złapali mnie na prostym kawałku. Nie spodziewałem się takiego pytania. No i... proszę się nauczyć i zgłosić się do następnego egzaminu. To powoli będziemy kończyć po 15. Dobry wpływ trójki na powroty ze świąt. Witek Lazer będzie nawigował. A my już dziękujemy. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski. Dziś jeszcze dużo przyjemnego, tego mokrego państwu życzymy. Ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Zajdą wszystkie słońca i czując cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu dni toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, na pustej sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu